أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Amil-i kıyası 9. Bu 9'dan dördüncüsüne geldik şimdi. Amil-i kıyası 9. Birincisi mutlak olarak fiil. Evet. İkincisi ismi fail. Üçüncüsü ismi mef'ul. Şimdi geldik dördüncüsü. Ve rabi'u dördüncüsü. Amil-i kıyası 9'dur. 9'dan dördüncüsü. Es-sıfetül müşebbehetü sıfatı müşebbehedir. Hasenun, kerimun, şeksun, sulbun, milhun. Vardı ya. Seyyidun, ceyyidun. Harisun. Ahmeru, gadbanu, sekranu. Bunlar ne? Sıfatı müşebbeh. Sarfta gördüm. Sıfatı müşebbeh derken benzetilmiş sıfat. Neye benzetiliyor? Bismil faile yani. İsmi faile benzetilmiş sıfat demek. İsmi faile ne yönden benzetiliyor? İsmi failin tesnesi var mı? Var. Sıfatı müşebbehinin de var. Cemisi var mı? Var. Bunun da var. Müzekker olur mu? Olur. Müennes olur mu? Olur. Ha. Tamam. Peki sıfat-ı müşebbehenin bir tanımını yapıyoruz. Nasıl? Lazım fiillerden doğup ismi fail yerinde gelen, devam ve subut manası ifade eden kelimelerdir. Evet. Sıfat-ı müşebbehe denir onlara. Fehiye o. Sıfat-ı müşebbehe eydan. Evet. Eydan. Yani kesmil faili vel mef'uli. İsmi fail ve ismi mef'ulde olduğu gibi ta'melu amel eder. Amele fi'liha. Fiilinin ameli gibi amel eder. Malum demeye gerek yok. Zaten lazım fiilden doğduğu için malum fiilin amelini diyor. Ref ediyor. Fail alıyor. Yani. Tamam. Fiilinin ameli gibi amel eder. Aynı ismi mef'ul ve ismi faildeki şartlar geçerli. Tamam. İsmi tasdir olmayacak. Mevsup olmayacak. Tamam mı? Ondan sonra ya müptedaya itimat edecek. Değil mi? Haber edecek. Zeydun Zeyd, hemen örnek verin bak. Zeydun Zeyd, Hasenun gulamuhu. Tamam? Evet. Hasenun sıfatı müşebbeh. Gulamuhu yuref etti, fail aldı. Niye müptedaya itimat etti? Haber. Caeni raculun. Bana adam geldi. Öyle adam ki Hasenun gulamuhu. Ne oldu burada? Sıfat. Evet. Sıfat oldu mu? Ref etti, fail aldı. Caeni Zeydun, bana Zeyd geldi. Ne oldu halde? Hasenen, güzel olucu oldu halde. Gulamuhu. Zilhale itimat etti. Evet. Tamam. E Hasenun güzel mi? Ez Zeydani. İki Zeyd güzel midir? Ma Hasenun güzel değildir. Ez Zeydani. İki Zeydler güzel değildir. Hemze-i istifamın peşine gelirse, ma-i nefin peşine gelirse yine ne yapar? Amel eder. Yoksa amel etmez. Mensuba zaten geçmiyor. Ya, lazım fiillerden doğduğu için. Vela yeci'ül mef'ulü bih. Evet, örnek. Nahu. El ibadetü hasenun. Sevap bak. El ibadetü müpteda. Müptedanın nesi oldu? Hasenun haber. Haber oldu. Amel ediyor şimdi. Hasenun sevabuha vel ma'siyetü. Şedde olmayacak. Vel ma'siyetü. Masiyet. Kabihun azabuha. Tamam. El ibadetu. İbadet nedir? Allah'a kulluk. Değil mi? Kessalati ve zekati ve hacci. Evet. Hasen güzeldir. Ne? Sevabuha. Onun sevabı güzeldir. Vel masiyetu. Masiyet ise kabihun. Çirkindir. Ne çirkindir? Azabuha. Onun azabı çirkindir. Evet. Bizim burada aradığımız hasenundur. Amildir. Amil-i kıyasının dördüncüsü sıfat-ı müşebbehe olup sevabı yuref etti, fail aldı. Yine bizim burada aradığımız kabihundur. Amildir. Amil-i kıyasının dördüncüsü sıfat-ı müşebbehe olup azabı kelimesini ref etti, fail aldı. Evet. Vel hamisü beşincisi ismu tafdili, ismu tafdil. Ahsenu, efdalu, ekramu. Tamam mı? Efendim, ensaru, edrabu. İsmi tafdil. Hı hı. İsmi tafdil ref eder, fail alır. Zaten nasb edip meful alamaz. Tamam mı? Fakat bunu amel etmesi için 5 tane şart ileri sürülüyor. İşte deniyor ki ismi tafdil lafzen bir şeyin sıfatı olacak. Manen ve hakikatte iki şey arasında ortak olan müteallıkın niteliği, özelliği olacak. Efendim, birinci şeye taalluku itibariyle müfattal, ikinci şeye taalluku itibariyle müfattalun ale olacak. Değil mi? Evet. O müteallık kendi nefsinde birinci şeye taalluku itibariyle alakalanması diyor, müfaddal oluyor. İkinci şeye taalluku müfaddal ale olacak. Kelam menfi olacak. O zaman kelam menfi olunca ne oluyor o zaman? Birinci şeye taalluku itibariyle efendim ne oluyor? Müfaddal oluyor. Müfaddal. Öbürüne müfaddal ale. Evet. Evet. Birinci şeye taalluku itibariyle mufaddalun ale, ikinci şeye taalluku itibariyle mufaddal. Ama baden nefi oldu mu artık birinci şeye taalluku itibariyle mufaddal oluyor. İkinci şeye taalluku itibariyle mufaddalun ale. Tersi. Evet. Onun örneğini bir hatırlayalım bakalım. Ma ra'aytu raculan ahsana fi aynihi l-kuhlu minhu fi ayni zeyd. Bak şimdi. Ma'dan önce ma'yı kaldır önce, öyle düşün. Ra'aytu raculan, ben bir adam gördüm. Öyle bir adam ki ahsana, güzel olmuş. Fi aynihi, onun gözünde el-kuhlu sürme. Gözünde sürme, güzel olan bir adam gördüm ki minhu, o sürmedendir fi aynı Zeyd'in. Zeyd'in gözünde. Adamın gözündeki mufattal oluyor. Zeyd'in gözündeki mufattalın ale. Şimdi o ehsene lafızda racülün sıfatı. Ama mana ve hakikatte gerçekte kühlün sıfatı. Hı hı. Tamam mı? Kühlün. Kühl adamın gözünde de var, Zeyd'in gözünde de var. Ama Zeyd, bak, ben bir adam gördüm ki onun gözünde sürme var. O sürmeden Zeyd'in gözünde de var. Zeyd'in gözündeki sürme daha düşük oluyor. Adamın gözündeki üstün oluyor. Ama dediğin zaman ma ra'aytu raculan ahsana fi aynihi'l kuhl. Gözünde sürme güzel bir adam görmedim. Neyden daha güzel? Minhu, o sürmeden. Fi ayni Zeyd'in. Zeyd'in gözündeki sürmeden daha güzel bir sürme gözünde olan adam görmedim dedin mi, ma'dan sonra yani nefi harfi geldikten sonra kühül Zeyd'in gözüne taalluku itibariyle Zeyd'in gözünde olan sürme mufaddal, en üstü. Racul'un gözündeki ne oluyor? Mufaddalın aleyh. Anladın? Evet. Evet. Beş şey toplanacak ki ismi tafdili ne yapsın? Amel etsin, yoksa amel etmez. Şimdi örneğimizde de uygulayacağız. Zaten 2-3 misalde uygulanmış yani. Ha, zahiri faili ref etmesi çok az. Fehüve, o ismi tafdil ya'melu, amel eder, amele fi'lihi, fiilinin ameli gibi amel eder. Ne gibi? Nahvu bak. Ma min raculin, adamdan hiçbir adam yok. Hiçbir adam, adam cinsinden bir adam yok ki. Öyle bir adam ki ahsene, güzel olmuş. Ahsene ne oldu burada? Lafızda racülün sıfatı. Fihi, kendisinde el hilmu, hilim, yumuşaklık. Kendisinde güzel hiçbir adam yok. Neyden daha güzel? Minhu minel hilmi. O hilimden daha güzel. O hilim kimde olduğu halde? Fil alimi, alimde. Alimde olan hilimden, yumuşaklıktan daha güzel bir hilim kendinde olan bir adam yok. Yok böyle bir adam. Hilim kimde en güzel? Alim. Şimdi bak. Ehsene. Lafızda racülün sıfatı mı? Evet. Evet. Peki güzel olmak hakikatte hilmin sıfatı. Evet. Hilim adamda da var, alimde de var. Tamam. Hilim. Hilim. Adama taalluku var, alime taalluku var. alimdekinden daha güzel olan bir hilim görmedim deyince alimdeki yok. Hilim en güzel. Öyleyse hilim alimde mufaddal. Evet, racülde mufaddal. Kelamda menfidir. Ehsene ne yaptı? El hilmuyu refetti, fail aldı. Ama nefi olmasaydı orada, nefi olmadan düşün. Bu sefer tam tersi. O zaman bir adam ki hilim onda en güzel, ondan alimde var. O zaman adamdaki en güzel, alimdeki daha düşük oluyor. Yani nefiden, nefi edatı geldi mi, o hilim alimde mufattal oluyor. Adamda mufattalın aleh oluyor. Ama nefi değil, ispat olursa o zaman adamdaki mufattal oluyor, alimdeki mufattalın aleh oluyor. Anladın? Bak nefisiz düşün. Ra'aytu racülen, ben bir adam gördüm ki ahsene fi'il hilmu. Hilim onda çok güzel. Hilim güzel olan bir adam gördüm ki neyden güzel? Minhu, o hilimden daha güzel. Kimdeki o fil alim? Alimdeki hilimden, yumuşaklıktan daha güzel hilim kendinde olan adam gördüm. Adam da daha üstün. Ama alimdekinden güzel bir hilim kendinde olan bir adam yok. O zaman alimdeki en üstte. Anladın? Hı hı. Şimdi ahsene burada racülün lafzen sıfatı. Mana ve hakikatte, gerçekte hilmin sıfatı. Hilim adamda bulunması ve alimde bulunması itibariyle durumu var. Hı hı. Değil mi? Alimde olan hilim olması itibariyle, yani hilim, yumuşaklık, başka bir şey değil. Hilim kendi nefsinde adamda olması itibariyle mufattalün alehtir. Ama alimde olması nedir? Mufattaldır. Üstündür. En üstün alimde olan hilimdir. O kelam da menfidir. Dolayısıyla ahsene ne yapmış? Hasüne manasında olduğundan amel etmiş. Yani mamin racun hasüne fiil hilmu demektir o. Anlaşıldı? Evet. Evet. Yap. Bizim burada aradığımız ahsenedir. Amildir. Amili kıyasının beşincisi ismi tafdil olup hele hilmuyu refetti, fail aldı. Evet. Peki. Ve sadisi, altıncısı el masdaru masdardır. Tamam, masdar. Muştakkun minhu. Fehu o masdar eydan. Evet, eydan. İsmi fail, ismi mef'ul değil mi? Efendim, ismi tafdil. Bunlar da olduğu gibi ya'melu, amel eder, amele fi'lihi. Fiilin ameli gibi amel eder. Nahvu. يُحِبُّ اللّٰهُ تَعَالَى اِعْطَاءً اَعْطَى يُعْطِ اِعْطَاءً مَصْدَر لَهُ عَبْدُهُ فَقِيرًا دِرْهَمًا. Allah-u Teala kendisi için vermesini sever. Kimin vermesini? عَبْدُهُ عَبْدُ Allah'ın kulunun vermesini. Kime vermesini? فَقِيرًا fakire. Neyi vermesini? Dirhemen. Dirhem. Para vermesini Cenab-ı Allah sever. Evet. Bizim burada aradığımız i'ta'endir. Amildir. Amili kıyasının altıncısı mastar olup abduyu refetti, fail aldı. Fakirani nasbetti, birinci meful. Dirhemeni nasbetti, ikinci meful aldı. Ve sabi'u yedincisi nedir? El ismu el mudafu. İsmi mudaf. Fehüve o ismi mudaf. Yani izafet terkibindeki birinci kelime mudaf. İkincisi mudafun ile. O mudaf ne yapıyor? Fehüve o mudaf ya'melu, amel eder, ne el cerrah, cerri amel eder, cerreder mudafun ile alır. Nahvu. İbadetullahi Teala terkibindeki, ibadetullahi Teala hayrun terkibindeki ibadetü lafzı gibi. Evet. İbadetullahi, Allah'a ibadet etmek nedir? Hayrun en hayırlı olan şeydir. Bizim burada aradığımız ibadetudur. Amildir. Amili kıyasının yedincisi ismi muzaf olup Allah lafzını ceretti, muzafı ileyh aldı. Evet. Ve saminuh sekizincisi. Amili kıyası dokuz olup dokuzdan sekizincisi nedir? El ismü isimdir. Ama öyle isim ki el mübhemu mübhem isim. Kapalı isim. Et tammuh tam isim. Yani izafeti imkansız olan isim. İsmin tamam olması demek kevnuhu ismin olmasıdır. Ala haletin, bir halde, bir durumdaki yemteni'u ma'aha izafetuhu. O durumdayken ismin izafeti imkansızdır. Yani mudaf olamaz yani. Ha. Tamam. İsmin tamam olması demek, isim beş şeyden biriyle tamam olur. Ya bir nefsi tamam olur, zamir-i müphem gibi. Rubbehu racülen. Tamam. İsmi işaret kendi nefsiyle tamamdır. İsmi işaret muzaf olmaz. Tamam. Maza eradallahu bihaza meselen. Bihaza meselen. Meselen temiz. İki. İsim tenvinle tamam olur. Rıtlun. Rıtlun tenvin varken muzaf olamaz. Rıtlun bir rıtıl. Zeyten. Zeytinyağı cihetinden. Tesniye nunuyla tamam olur. Menevani. İki men. İki kilo. Semlen tereyağı cihetinden. Başka? Şibh-i ceminunuyla tamam olur. İşrune. İşrune. Selâthûne. Erba'ûne. Ganemen. Tamam. Bir de izafetle tamam olur. Mil'uhu. Onun dolusu. Ne cihetinden? Aselen bal cihetinden. Tamam. Evet. İsmin tamam olması demek bir ismin muzaf olamayacak durumda olmasıdır. İsmin tamam olması beş şeyden biriyle olur. Ya kendi nefsiyle tamam olur, ya tenvinle tamam olur, ya tesniye nunuyla, ya şibi cemi nunuyla, ya izafetle. Tamam. Bunlardan biriyle isim ne olur? Tamam. Olur. Yoksa nakıs isim değil yani. Ha? Tam isim derken kastedilen şey, o ismin muzaf olamayacak durumda olması. Olmaz. Müphemlik de var, kapalılık var. Kapalılığı açığa kaldıran şeye, kapalılığı ortadan kaldıran şeye de temyiz. Evet. Temyiz mensuptur. Fehüve o ismi müphemi tam ya'melu amel eder neyi en nasbe nasbe amel eder alet temyiz. Yani nasb eder temyiz. Temyiz. Nahu et teravihu 20 rek'aten. Et teravihu teravih namazı nedir? 20 20'dir. Ne cihetinden? Rek'aten. Rekat cihetinden 20'dir. Evet. Bizim burada aradığımız işru nedir? Amildir. Amili kıyasının 8.si ismi mübhebi tam olup rek'ateni nasbet temyiz aldı. Evet. Ve tasi'u 9.sü yani minet tis'a lil amilil kıyasi. Amili kıyasının 9 ferdinden 9.sü nedir? Ma'nel fi'li. Fiil manası. Kendisi fiil değil. Tamam mı? Kendisi fiil değil. Ama İsim olabilir, harf olabilir. Ne taşıyor? Fiil manasını taşıyor. Ey yani ne demek manayı fiil? Küllü lafzın, her lafız ki, küllü lafzın, her lafız ki, tamam mı? Müştak olsun, müştak olmasın, fark etmez. Efendim, küllü lafzın, her lafız ki, yufhemu, anlaşılıyor, minhu, min hadel lafzı. O lafızdan anlaşılıyor, ne anlaşılıyor? Ma'nel fi'li. Tamam. Fiil manası kendisinden anlaşılan her lafız. Esma-i ef'al olabilir, car mecrur olabilir, zarf olabilir. Neyse. Bunlar. Şimdi örnekler verecek. Nahu. Heyhate el müdnibu minallahi teala. Heyhate uzak oldu bak. Be'ude. Be'ude yeb'udu. Be'ude uzak oldu. El müdnibu günahkar minallahi teala. Heyhate be'ude fiilinin anlamını taşıyor. Heyhate fiil değil. Heyhate uzak oldu. Kim? El müznibu. Günahkar. Kimden? Minallahi Teala. Allah'tan uzak oldu. Evet. Bizim burada aradığımız heyhatedir. Amildir. Amili kıyasının 9.sü ismini mühemmet, şey, manayı fiil olup el müznibu'yu refetti. Fail aldı. Evet. İkincisi ve teraki zemben. Ve teraki ütrük. Terk et demektir. Ve teraki bırak. Terk et neyi? Zemben. Günahı terk. Teraki ütrük emre hazırın anlamındadır. Faili tahtında vücuben müstetir ente. Zembeni nasbetti. Mef'ulü bir aldı. Evet. Bizim burada aradığımız terakidir. Amildir. Amili kıyasının 9.sü manayı fiil olup tahtındaki enteyi mahallen refetti. Fail aldı. Zembeni nasbetti. Mef'ulü bir aldı. Evet. Ve nahvu yine şunun gibi manayı fiil. Ma fid dünya rahatun. Ma fid dünya dünyada olmadı. Ne olmadı? Rahatun. Rahat olmadı. Ma fid dünya demek ma hasele fid dünya. Fid dünya zarf-ı müstakardır. Zarf-ı müstakar manayı fiildir. Ne yapar? Ref eder. Fail. Evet. Bizim burada aradığımız fid dünyadır. Amildir. Amili kıyasının 9.sü manayı fiil olup rahatunu ref etti, fail aldı. Evet. Manayı fiile bir örnekte ismi mensuptur. İsmi mensup da mecul fiil gibi amel ediyor. Naib fail alıyor. Ref ediyor, naib fail. Ona örnek veriyor. Ve nahu. يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ اَنْ يَكُونَ مُحَمَّدِيًّا خُلُكُهُ Tamam? Evet. يَنْبَغِي lazım gelir, gerekir. Kime? لِلْعَالِمِ Alim için gerekir. اَنْ يَكُونَ olması. Nedir olması? Muhammediyen yani mensuben ila Muhammedin. Muhammed Aleyhisselam'a mensup, nispet edilmiş. Ne nispet edilmiş? خُلُكُهُ ahlakının Muhammed Aleyhisselam'a nispet edilmiş olması alime gerekir. Alim Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakını taşıyan bir kimse olması gerekir. Evet. Bizim burada aradığımız Muhammediyendir, amildir. Amili kıyasının dokuzuncusu manayı fiil olup huluku lafzını ref etti, naibul fail aldı. Naib faildir. Niye Muhammediyen ismi mensuptur. İsmi mensup da meçhul fiil gibi amel ediyor. Evet. Ref eder, naib fail alır. Peki amili kıyası bitti. Say bakalım amili kıyası. Mutlak fiil, ismi fail, ismi mef'ul, sıfatı müşebbehe, ismi taftil, mastar, ismi muzaf, ismi mübehemi tam, manayı fiil. Bunlar da nedir? Amili, lafzı, kıyası. Peki amili lafziler bitti şimdi artık. Evet. Amili lafzı semanın efradı 49'du. Değil mi? Evet. Nevileri 5. 49. Peki amili lafzı kıyası da 9 tane. 58. Amil kaç taneydi? 60 taneydi. 60. O zaman geriye ne kaldı? 2 tane kaldı. 2 tanesi de amili manevi. Şimdi onu görelim. Vel maneviyyu. Yani ne demek vel maneviyyu? Vel amilu el maneviyyu. Tamam. Amili maneviye gelince. Vel maneviyyu amili manevi. Evet. Yani lafz-ı amilin karşısında. Lafz-ı amil telaffuz edilen amil, manevi amil telaffuz edilemeyen mana. Nedir manevi amil? İthnani iki tanedir. El evvelu birincisi rafi'ul mübtede'i vel haberi. Mübteda ve haberi ref eden amil. Mübtedanın da başında amil yok. Haberin de başında amil yok. Lafzi bir amil yok yani. Mana var. Değil mi? Amillerden soyulduğundan dolayı amil manevi devreye giriyor, müptedayı ref ediyor, haberi ref ediyor. Müpteda ve haber mamulü merfudur. Mamulü merfu ise amili nedir? Amili manevi. Manevidir. Manevi. Evet. Ne gibi? Muhammedun Resulullahi. Muhammed Aleyhisselam nedir? Resulullahi. Allah'ın elçisidir. Evet. Bizim burada aradığımız Muhammedundur. Amili manevi tarafından merfudur. Şöyle mübtedadır. Değil mi? Mübtedadır. Amili manevi tarafından ref olunmuştur. Resulü haberdir. Amili manevi tarafından ref olunmuştur. Ve sani ikincisi yani amili manevi iki tanedir. İkincisi nedir? Rafi'ul fi'lil mudari'i. Fiil-i mudariyi ref edici olan amil. Fiil-i mudari evvelinde en, len, key, iden olursa mensup oluyor. Evet. En yansura, len yansura, key yansura, iden yansura. Tamam. Peki cezmediciler. Evet. Lem, lemma, emir lamu, nehi lası, in, mehma, ma, men, eyne, meta, enna, eyyu, haytuma, izma, idama. Bunlardan biri oldu mu da? Mezzum oluyor. Evet. Fi'lün mudarimin. Peki nasip yok. Cazim de yoksa o zaman o fiil-i mudari merfu oluyor. Evet. Merfu kim yapıyor? Amili manevi. Tamam. Rafi'ül fi'lil mudari' fiil-i mudari ref eden. Hangi fiil-i mudari? El hali anin nevasibi vel cevasibi. Naspecilerden ve cezmedicilerden hali olan fiil-i mudari ref eden amil. Amil manevidir. Evet. Peki. Nahu. Yerhamullahu Teala ettaibe. Yerhamu rahmet eder. Allahu Teala kime ettaibe? Tevbe edene. Veya dua manasında. Yerhamu rahmet eyleye. Allahu Allah kime ettaibe? Tevbe edene. Allah rahmet eyleye. Evet, bizim burada burada aradığımız yerhamudur. Nevasıptan, cevazımdan hali olan fiilin muzaridir. Amili manevi tarafından merfudur. Evet, ref edilmiştir. Böylece amil bahsini tamamladık, geldik ma'mul bahsine. Velhamdülillahi rabbil alemin.